Hoofdstuk 23 van boek 2 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 23 van boek 2. Uitwendig was Karenins verhouding tot zijn vrouw dezelfde gebleven. Er was slechts dit onderscheid, dat hij nog meer met bezigheden overladen scheen dan tevoren. Zoals in alle vroegere jaren begaf hij zich ook nu naar een buitenlands bad, om zijn gezondheid te herstellen, en keerde als gewoonlijk in juli naar huis terug, om dadelijk met verdubbelde energie weer aan de arbeid te gaan. Zijn vrouw daarentegen verhuisde zoals gewoonlijk naar hun buitenverblijf, terwijl hij in Petersburg bleef. Sedert haar gesprek na de soirée bij vorstin Tversky had hij niet meer met Anna over zijn verdenking en zijn ijverzucht gesproken, en zijn eigenaardige manier van zo te spreken, alsof hij een ander voorstelde, paste juist voor zijn tegenwoordige verhouding tot zijn vrouw. Hij was tegen haar wel wat koeler geworden, maar niet meer dan of hij slechts een kleine grief tegen haar had, wegens gebrek aan vertrouwen harerzijds, bij gelegenheid van hun toenmalig nachtelijk gesprek. Zijn gedachte was ongeveer: gij wilt tegenover mij niet openhartig zijn, des te erger voor u, al zoudt ge mij nu er ook om smeken, nu zou ik niet rechtuit spreken. Zo dacht hij als iemand, die zich vergeefs beijverd had, een uitbarstend vuur te verstikken, en eindelijk vertorend over zijn vergeefse moeite uitroept: nu goed, als ge u niet wilt laten blussen, brand dan maar voort. Hij, deze zo schrandere en in alle ambtszaken zo fijngevoelige man, zag de dwaasheid van zulk een verhouding tot zijn vrouw niet in. Hij zag haar niet in, omdat het hem verschrikkelijk was haar zo te zien, als zij in werkelijkheid was. Hij sloot en verzegelde in zekere mate de kamer zijns harten, waarin de gevoelens voor zijn familie, dat is voor zijn vrouw en zijn zoon, woonden. Hij, vroeger zulk een nauwgezet vader, verkoelde in deze winter vooral jegens zijn zoon, en zoals met zijn vrouw sprak hij ook met hem op ironische toon. Alexei Alexandrovitsch was ervan overtuigd en beweerde ook dat hij nog in geen jaar zo met bezigheden overstelpt was geweest als in het tegenwoordige, maar hij bekende zichzelf niet dat hij zich deze drukten zelf uitdacht, omdat hij daarin het beste middel zag om de kamer, waarin de gevoelens voor vrouw en kind verborgen lagen, en die steeds sterker werden, hoe langer hij ze daar bewaarde, niet open te sluiten. In zijn gelaat lag steeds, zodra iemand naar zijn vrouw vroeg, een strenge en trotse uitdrukking. Karenins landhuis lag in Pargalevo, en gewoonlijk placht ook gravin Lydia Ivanovna daar te wonen, en als buurvrouw en vriendin op intieme voet met Anna te verkeren. Dit jaar echter gaf zij er de voorkeur aan daar niet te wonen. Zij had geen enkel bezoek aan Anna gebracht, maar maakte Karenin op Anna's verkeer met vorstin Betsy en Vronsky als iets onbetamelijks opmerkzaam. doch hij wees haar streng terug en zeide dat zijn vrouw boven alle verdenking was verheven, en sedert vermeed hij de gravin. Hij wilde niet opmerken dat velen in de conversatie Anna scheef aanzagen, en hij wilde niet begrijpen waarom Anna zo levendig wenste van Pargalevo naar Zarskoe te verhuizen, waar Betsy woonde en in welks nabijheid Vronsky's regiment gelegerd was. Hij veroorloofde zich niet daarover na te denken, maar in de grond zijns harten was hij, ofschoon zonder bewijzen, vast overtuigd dat hij een bedrogen echtgenoot was, en voelde zich diep ongelukkig. Hoe dikwijls had hij in de verlopen gelukkige jaren zijns levens bij de aanblik van andere bedrogen echtgenoten gezegd: hoe kan men zoiets ook toelaten? Waarom verbreekt men zulk een ondraaglijke toestand niet? Maar nu het ongeluk op zijn eigen hoofd was gevallen, dacht hij er niet aan hoe zulk een verhouding kon opgelost worden, en wilde er zelfs niets van weten, omdat het te verschrikkelijk, te ondraaglijk was. Na zijn terugkomst uit het buitenland was Karenin slechts tweemaal in zijn landhuis geweest. De eerste maal toen hij er dineerde, de andere keer met enige gasten. Maar hij was er geen nacht overgebleven, zoals hij vroeger placht te doen. De dag van de wedren was hij door zijn bezigheden bijzonder bezet geweest, maar hij had reeds des morgens het zo geschikt, dat hij na een vroegtijdig middagmaal naar zijn vrouw kon rijden, en dan naar de wedren, die het gehele hof zou bijwonen, en waarbij hij derhalve niet mocht ontbreken. Bij zijn vrouw wilde hij slechts aanrijden, om, welstaanshalve, ten minste eens in de week haar bezocht te hebben. Ook moest hij haar, daar het de 15e der maand was, het huishoudgeld overhandigen. Einde van hoofdstuk 23 van boek 2.